شو فناد عالم پکی وشو سورت المعارج دا مکی سورت تے پس دا سورت حقی او مخی دا انبیاء مخی دا نبا ننازل شوئے رے پا نزول کی او کم اتیایم دے او پا ترتیب کی اویایم دے سلور سلویخ پا دے کی آیتون دی او دو رکوات تی مخ کے پناہ دا عالم ذکر شوا اجمالنا نوز دا باز احوالو دا قیامت تفصیل کی مخ کی تخویب او یروا دا پار دا نمنن کو نو دلتی وی چی نمنی نو عذاب راغی عذاب مخ کی داوی وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدتن چی پورت بکلشی زمکا و غرونا پیو جلق سب جلق اوی نوس وی و تکون الجبال و کلیهن دا غرونا بداز چی لکا وڑی اڈندت شوی وڑی مقی صورت کی تیزی ورکلا پتوام دا مسکین چی تاسو تیزی ورکی کن جانم تبزی نو دی صورت کی وی خلق الانسان حلوعا دا انسان تڑیا دے نو دے بس تیزی ورکی د صورت مقصد او دعوا تخویف او اخروی د اخرت د عذاب یره ور کول د پاره د منکرینو واقع کیدل د عذاب چویره کې کنا عذاب د باندې راغې خلاصه دا صورت کې اول کې زجر او زورنه د اغه چاله چا عذاب غواړي بیا به تسلی ور کې نبی علیہ السلام ته د قیامت پنځه احوال به ذکر کی او دومره به سختی چې بیا به دی پنځه شیونه پیدیه کوي چې دا ورکړی شو خو چې زه د دې عذاب نه خلاص شم خو نه به قبلیږي د جهنمیانو و قباحتونه به ذکر شي او د انسان و قبیح صفتونه به ذکر شي او د مؤمنانو و لس صفتونه به ذکر شي چې د هغې په وجه د عذاب نه بچ کیږي او د منکرینو نه منونکي پنځه احوال به ذکر شي بسم الله الرحمن الرحیم سالا سائل بعذاب واقع سالا غواړي سائل غوښتونکي بعذاب واقع عذاب واقع کیدونکي لرا للکافرین په کافرانو باندې لیسا نبی لہو دغه د پاره د پیون سوګ د پکون کې مین الله اذا الله انا اغا الله ذل معرج خوند او چته مرتبه ده عذاب چا وختلو دې کې مفسرینو غن قولونه کړ مشهور دار چې نظر ابن حارث هغه د عذاب وختلو او د خپل کو شرانو تا ولاقانیت ثابتولو نو دای ویل الله من کان هاذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء سوره انفال کی رضی اے الله کدا پیغمبر حقی نو بون باندې اسمان نه کانی وروا نو سوال قبول شو چنانچم بدر پورس دے مړو او وجل و دلرا عتبہ ابن ابي معيط دا وسره هم بازی وی دغا عذاب ابو جال غختلیو سو کوئی دا کپارو دا قریشی و جماعتو اغا غختلیو بازی وی دین نوح علیہ السلام مراد دے چیخ پل قوم دا پار عذاب غختلیو لکر رست براشی ربی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا چی اللہ پا دی مخدز مکر دا کافر یو کورا مپریدا او سو کوئی دا عذاب نبی علیہ السلام غختلیو د کوپارو د مکه د پارا او دلیل په غیدانه چې رست الله پیغمبر ته فص بیر صبرن جمیلا پیغمبر صبر کوا او جلتی مکه خیر ده تکلیف برازی خو ته صبر کوا نو سال غوانی سائلون غفتن کې بیا عذاب واقع عذاب واقع کیدون کې نه کافرین په کافرانو باندې لام په ماند اعلی سر لیسن ویلو دغه د پارا د پیون سوګ د پکون کې من الله د الله نه اغل ذل مارج خوند او چتو مرتبه ده تارج الملائکه تو خيج ملائک او روح جبريل الیه پترب داغ په یوم پاورس کی کان مقدار او چره مقدار دغی 50000 سنه 50000 کالا د دې مقصد خو یاد ده چې د عرش دومره زیات لري دي چې کاسو په خپل رفتار باندې زی نو 50000 کال چې د رفتار وکینو الته ورسی هم دومره لري دي ځکه د یو اسمان تر بل اسمانه پوري 50000 کال فاصله ده 500 یو تر نه 500 د بل نه نو دا سي عرش پوري چې کومه فاصله ده دا 50000 کال ده دومره لوی دی درې چا تصور کین راځي نو سورت الف میم سجده کې هنجه کومه خطلو نو هغه اسمان ته چې اسمان ته خطل دا په زر کال کې کی او عرش او سدرۃ المنتہا ته دا په 50000 کال کې او کنه دې تعلق د عذاب سره شي نمیاد قیامت تو رز بتی مواغسته شی نمانه بدای شی ده قیامت تو رز ده 50000 کاله ده علی بلام امسیده کی زر کاله ویلو و مپسرین ویو چین ده قیامت 50 ده ودریدو زگونه دی مواقب تی او پا هار زی ده ودریدو کی بزر کاله لگی نو مجموعه کی 50000 کاله شو او یا دا نو د یو مقام زر کاله شو علی بلام مسیده کی دا بیان شو او دا مجموعه 50000 کاله شو دغه دلته بیان شو او یا دا دا چې دا خلقو د عمل په اعتبار سره ده بعضی خلقو د پاره با د غورز د 50000 کاله په مقداری او بعضو د پاره د زر کاله په مقدار باندې او دا مسلمان د پاره به دا دومره لنډی حدیث ته ابو سعید خدری کی رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی والذی نفس بیده لا یخفف علی المؤمن حتى یکون اخف علی من صلاۃ مکتوبۃ یصلیها فی الدنیا زمانه پاک ذات قسم چې زما ساده په لاس کې ده دغه ورځ په مسلمان او مؤمن باندې لندشی دمر ولندشی چې په دنیا کې د کم مز کول دغه په مقدار بشي نو کې شدت سختې طرف ته اشاره شو فصبر نو صبر کوا صبرن جمیلا صبر خيستا او صبر خيستا غي توي چې پاک مخلوق تا ګيل نه وي انهم بشکر یو يرو نه ویني دا ورځ لرا بعیدن لري چې دا لري دا ونه راو موږ وینو دې لرا قریبا نږدې را روانه ده کله مرزي يوم تكون السماو پاو رز چشی اسمانو کل محولی پشاند ولی شوی تام بی و تکونو الجبال او شغرونا کل حینی پشاند دندت شوی وڑیا او وڑی چی دندت شو سنگ داغی پوسکی الوزی غرونا ممداسی ولا اسالو تپوز بنشی کولی حمیمون یو گرم دوست حمیم دبل گرم دوست نا ای بنا هر سلائی پاک پل غم کی وبصرونهم دی باغ کار کولې شي هغه تا یود المجرم خوغ بغنی مجرم او ګناګار لوی په طریق چری په پیډه کې ورکی مین عذاب یوم اذن دا عذاب دغه ورځ نبی بنی خپل زامنه هغه زامن چې په دنیا کې دی ورته خوشاليږي او داود پر حلال حرام جمع کوي حالت به دومره سختی وي چرا دا زامن پا کیور کم و صاحبتی خپلی خزی لرا و آخی خپل رور لرا و فصیلتی هلتی و کڑمد دغتوی چی زیور کئی دا لرا و من فی الارد سوک چی بز مکیری جمعان طول سمیون جی بیا خلاص کئی دا لرا چی دا طول تباشو خو چویز خلاص شو سختی با دمرا دی کلنا دا سیندا انا بشک دا جانم لزا لمبی وهن کې وی نزات نوستن کې وی لشواد پارد هوست کې او د سرمنه تد اورا بلی وا من آسوک ات برد شکڑی وی قرآن تا پا دنیا کی و تولاو مخی تیارا ولی وی دی طرف تا شاو بل طرف تا مخو و جمع مال جمکڑی پا آوان لوخی کی خودی وی خزانه کی خودی وی مخ کی وقت بخال قدا سی خزانی جوڑا ولی ان الانسانا بیشک انسان چې د خلقا پیدا شوی دی حالوان تړیا اذا مسو شر وکلا چې ورسیږي ته شر جزوان کو کاړي وای او اذا مسو الخير وکلا چې ورسته خیر منو ان من کون کی وی حالو هغه ډېر هرسناک ته وای نو معنا دا ان الانسان بیشک انسان خلقا پیدا شوی دی حالوان ډېر حریصا تفصیل یې وکړو څنګه اذا مسو شر کلا چې تکلیف ورسیږي جزوان نو ډیر پریاد کوي انکه او جزا کوي انکه وی پریاد او جزا کوي او دې سه وشو او دا چلو شو تکلیف پوخ کی و اذا مسو الخير او کلا چې ته خیر او مال ورسی منو ډیر منه کوي انکه وی سره سنشت او ایس نشته نو دا غلط او صاحب شو چې دا غي د وجه نه د هلاکت سبا خامخ شو الله او د مومنانو خاو صاحب ذکر کوي لس چا غول نجات ورکړو الا المسلمين مگر منسکون کی الذين كسانوا على صلاتهم دائمون چې دی په خپل منځونو باندې همیش ګيري کوون کی وي ځکه خامل هغه دی الله ته پسند چا همیشي اگر چلےږي والذین واکسان فی اموالهم چور دی په مالونو کې حق ناق معلوم مقرر لسایری د پاره د سوال کوونکی ول محروم او د نه سوال کوونکی فقیران دو قسم دي یو قسم هغه دي چې هغه صبر پکې نه وي نو بس سوال کوي بل هغه دي چې هغه تکلیف بزان تیری چا نه سوال نه کوي والذین واکسان یصدقون اجری تصدیق به یوم الدین د ورځ د قیامت والذین واکسان هم من عذاب ربهم چې دا عذاب در خپل نه مشفقون یریدون کی وی ان بشک عذاب ربی ما عذاب در بدی غیر مامون نه ده پامن کله شوه دغه نام نشتا والذین واکسان هم لفروجهم چې د پاره د شرم گاونو خپل حافظون حفاظت کوون کی وی غلط استعمال نه کای الا مگر علی ازواجهم خپل بی بیانو او مملکت یا چې مالکانی ایمانهم ندیو خیلا سنا فا انهم بشک دیو غیر ملومی ندی ملامت کرد شوید دیو پاک کے پا شرعی طریقی سا خواهش پورا کولو کی منع نشتا غیر شرعی طریقو نزان ساتی فمن ابتغانو چاچ ولتول ورا ازالک آخواد دینا فولائی کنو دا کسان هم العادون دیو تجاوز کون کی دی ندی سپاد تشریح صورت مومنون کی شوا والذین واکسان هم لاماناتهم چې د خپل امانتونو د پاره وعدهم د لوزونو خپل راون لحاظ کوون کی وی دا الله کما امانت وسره نه دا غیم لحاظ کوي بندیانو کم خو دی دا غی هم لحاظ کوي او لوز کړي دا غیم خیال ساتي اسینه چې لوز وشو ونش والذین واکسان هم بشهاداتهم چې په خپل گواهو باندې قائمون و دریدون کی دی صحیح گواہی کئی والذین آکسان هم علی صلاتهم چې دی په خپل منځونو باندې حافظون حفاظت کوون کی وی چې مونږ کې فساد رانه شي نو ابتداء هم د مانځ نه شوا انتها هم په مانځو شوند الله صفاتونه چا کیو نو دی مقام سره اولایکا د کسان فی جنات مکرمون په جنتونه کې به عزت من کړی شي وی د عزت ژوند به تیری خوشحالی الله و زجر زورنا هغه چالا چار دی پیغمبر نه انکار کوي او بل طرف ته منډي وای نه قران نه بل طرف روان شوی فمال للذین نسدی د پار دا کسانو کبرو چې کافران دي قبل کا په طرف ستا محتوین منډي وون کی ان الیمین د خی طرف نه او ان شمال د غس طرف نه زین ډلې ډلې زاد المسیر کې لیکلی دي چې د کوپارو یو جماعتو د نبی علی السلام نه چاپیر ناسو او په قران پورې به ټوغي کولې او د دې تکذیب به کولو دینه هغه مراد نو الله وی سوچلې جستانه چاپیر دیو جلتی کې او ناستی ستانه چاپیرا خو ته چې ورته کم سوې نو پاغي عمل نه کوي یا څنګه چلې چې دیو په تکذیب کې جلتی کې استاد پار یا سوچ دا کافرانو لرا چې ستا طرف ته په جلتې سره راځي چې واوري او دې د پاره چې پتا باندې آی بولهږي تا پر استهزاء وکي او په استهزاء کې به دام وي پولو ملګرو کې و به خندل ها ها ها به وکړه او یو ملک ہے دا د محمد علی السلام ملګری جنت تلاړه کنه موږ ور دیونه مخ کېلتي ناس دا دې استهزاء غانی وي ایت مو ایت ما کئی کل امرین هر سڑای من هم پدیو کی ایت خلا چی داخل بکڑیشی جنت نایم جنندک دنیمت نتا کلا دا سیندا انا بشکمو خلقناو پیدا کرلی دول رمی ما دا غصنی عالمون چی دیوی پی جنی چا دا من احساس کرده یا مون چی رسد پارا پیدا کرلی اگر دا پی جنی چی دا اللہ عبادت دے خونے کئی عبدالله ابن شخیر چو نو محلم بادشاہی ولی دو دا یو وزیر غنتیو پلار باند روان نیم دا سی تکبر پا انداز کتلو ناور تیو خبر وکڑا ویده سڑی او اتدا سی تکبر پا انداز دی زان تری سوچ کرده اولو کا نطفا مزیرا و آخرو کا جیفا قزیرا و انت فیما بین ذالک تحملو العزیرا ستاول یو دمانه احساس کیو چاگه تس نسشیو او راجمش او آستا آخر دانه چه مردان دنه جوڑه شی او بدبوی تیزی سو که کور که ورز دو سا دنه بدبوی تیزی او استا حقیقت ده چه دی منز که داخیر ده جن ده گندگو نده کرده یو لوی بوجهی ده گندگی ده پشا کرده تکبر ده کم زینه که مما یعلمون دو تا پدر جیسا نا پیدا دیو بیم تا کبر کئی فلا نو داسی ندل کسنگ چی دیوی اقسمو قسم خرم بی رب المشارقی پر رب دا مشرقونو والمغاربی دا مغربونو انا لقادرون چی بشکا منگا قدرت لرون کیو علا انو بدلا پدی خبرا چی پا بدلا کراولو خیرن بہتر من هم دا دیونا وما نحنو بی مسبوقین منگ نیو عجز کرے شوی بہتر د دیو نراوسته شو فزرهم نو پریک دیو لره یو خوځو چې مشغولی پا بسو کی ویلعبو لو بکای حتا تر دی پوری ولا کوچ دیو میلاو شي یوم هم الذی دورزی دیو او سی وادون چې دیو سی واده کې دیش یوم یخرجون پاور چې دیو راوزی من الاجداث د قبرن سیران جلتی کون کی کانم گو کی دیو الانو سیبن پترب د درگاہونو یو پی زون منډی وون کیری دا مشرکین بت پرست چکل سار را پاسی نو اول کی دیو سار کی او منڈا کئی ادرگال ورزی او دا بت سجدہ کئی نو پا منڈا ودی اتلا نو قبرون نو چی را پاسی امدہ سی پا منڈا بزی نو سب اغسیز تاوی چاود رولی شوو او دا غی عبادت بخلق کو دا اللہ نسیوا خاشیاتنا جذب ابصارهم ندی استرگی طرح قوم ذلہ پھٹکڑے وے دی ولر ذلت ذالک الیوم الذی دورز اغد کان یوادون چدی سیوا د کیرے شو سورۃ امتیازات د قیامت دورز یو گدوالے پک ذکر شو یو تفسیر باندی د مومنانو صفات ذکر شو پناہ د عالم پک ذکر شو د عالم پناہ کیگی دغی بیان پک وشو